أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شو اسمها تلاوات كرد القرآن الكريم د سورة المائدة د شلم آیات څخه تر شپږ ویشتم آیات پورې اوس تلاوت شو. نو دا ځکه ډېر دي چې دا قصې چې راشي چې احکام نه وي بارونه ترجمه آسان نه وي، ډېر بندیش چې پیښوي ګران چې چې احکام پکښې کې راشي، قوانین پکښې کې راشي. دا د قرآن احکام خدای سې دي بلا تشبیه، لکه دغه په نورو بندګي قوانینو کې لمبرونه لري، دفعې لري، پلانې دپاره د پلانې دپاره خود مسلمانانو دپاره دفعې دا قوانین دي. قرآن د مسلمانانو دونه غټ قانون دي تر قیامت به بل نه پکښې کې راځي. دا د دغو نه دپاره دی، داسې نه چې هره پلان انتخابات وسي بیا په قوانینو کې تر دې په دې کې ترمیم راځي، راځي چې پلانې دپه ترمیم کړو، پلانې دپه ترمیم کړو، په دې کې څوک بیا ترمیم نشي کولی. نو نن د قصې سره اړه لري، د احکامو سره اړه نه لري. نو دا اول رب چې د ما قبل سر دی هغه دا دی چې په تیرو درسو کې درې څلورو درسو کې چې و دا شنائع و قبائح د یهودو د نصاراو دا بیانېدل، یا به یوازې د یهودو شناعت و، یا به یوازې د نصاراو و، یا به د دواړو شناعت معنا به دي د یو چا عیب به دي بیانول. نو دا نن چې دی دا یوازې د یهودو سره اړه لري، د دوی یو شناعت بیانې چې دا بیا د چا د قسمت څخه دی چې د نقض العهد د قسمت څخه دی. نقض العهد لکه دوی چې په هغه عقیدوي شیانو کې کول، عقیدې یې ماتولې، غلطي غلطي، د عیسی علیه السلام د ابنیت عقیده بیې ساتل، یا بیې د عزیر علیه السلام د ابنیت عقیده ساتل، یا بیې د عین الاوالي عقیده ساتل، یا بیې د بي بي مریم په شان کې عقیده غلطه ساتل. دا فروع کوم دی؟ نقض العهد کاوه فروع به هغه دي چې د ایمان څخه ور اخواته نور پرځي احکام دي. نو جهاد خو یو مهم حکم دی دلته د دغه بنی اسرائیل کې د یهودو شاخ چدی د دغه حکم د جهاد مات کړی دی الله دغه نقض ذکر کړي نو د دې لپاره مختصر د قصې په عنوان عبارت چې په ګرد پایات کې په ترجمه پوسی دلته د قصې خلاصه دار کند هغه دا و چې کوم وخت دغه بنی اسرائیل د فرعون د لاسه ووتله تر هغه رودی نیل چې پرې وتله هلته فرعونیان چې پشراله چې پسې ورتله هغه د هلته غرق سو هلاک سو نو دا خو یو ډېر غټ احسان الله پر دوی وکړي چې سړی خپل دښمن ته ګوري ته ورته ګوره دی چې رپکې وي هغه ظالم چې برای ساخیږي کې ویني دی خپله په سر په سترګو ولیده چې هلاک سو چې شی زړه مطمئن شو چې اوس نو د فرعونیانو د خلکو پرچم چې چخه یې لانس وفاته ګرده دلته غرق سوه بېرته دی راله براغه د فرعون ملک شو مصر د دې ځای پاچي د دوی په لاس کې سوله حکمراني یې دلته سوله دلته چې دی ښه ارام سو چې اوس یې پر ژوند خوند اخیستی نو الله عز وجل موسی علیه الصلات والسلام ته وویل چې اصلا خو د بني اسرائیلو اصلي ټاټوبی خو هغه شام دی هغه منطقه وه د هغه ځای څخه دوی دی راغستې دلته هغه دغه د یوسف علیه الصلات والسلام د وخت څخه دلته دوی اباد سوي وه د بني اسرائیل دلته راغلي وه دلته حکومت کړی وو مګر خو بیا یې حکومت ته لاسه وتلی فرعون پر ځای بیره سوی وو چې برای د دوی سره ډېرې بې عزتۍ کولې ښځې بیا ځینې بېولې مطلب خپلې عیاشۍ بیې پر کولې په دوی یې د مځکو کارونه کول خو د موسی علیه السلام په برکت چې هغه الله نبي کې د هارون علیه السلام په برکت چې هغه الله نبي کې دوی بېرته د فرعون د منګولو وکړه نو اوس خو چې راله دلته چې په دې مصر کې آباد شوه پاچهي د دوی سوله الله پارک وته موسی علیه السلام ته چې د هغه د فرعون قومیان چې عمالقه دي د مثال په تور د دوی هم نظاره خلک په شام کې هغه آباد وه چې نوسته چې اصلي ټاټوبی خو هغه دی ورسې شام آزاد کړي جهاد ورباندې فرض کړي د دغه ځای څه حکم دا ورته وسو نو موسی علیه الصلات والسلام هارون علیه السلام ملګري هغه چې څوک برای روان کړي ورته چې درځي نو دلته وار د واره په یول نه چې شی هغه علاقې ته د شام هغه بیت المقدس منطقه چې ده چې واغه چې ورنږدې کړه برای نو دلته یو کار وکړي هغه کار دا و چې حضرت موسی علیه الصلات والسلام د دغه خپل هغه پرون چې پرون د هغه بله ورځ تقریبا د دغه سورت دولسم آیات کستیس په یاد دي هلته داسې خبره تېره سوله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا چې الله پاک و دغه بني اسرائيل چې وه د دوی څه کلکه وعده ماخیستې وه د موسی علیه السلام په ذریعه بیا د دغه وعدې د یادولو دپاره یې هغه دولس سرداران پر مسلط کړي وو چې هغو به ګړۍ په ګړۍ ور یادوله چې د خدای وعدې مه ماتوئ خو قول یې راڅه اخیستې دي د موسی علیه السلام په ذریعه هغه دولس نقیبان چې وه چې د دوی سرداران و مشران وو هغه موسی علیه السلام د جاسوسۍ پر رقم د هغه وطن ته ور واستول چې ما نه دا خلاص نه ولاده چې د چا په وطن ورګډ سي جنگ شروع کړي خو سړي ته شکست ورکړي چې تاسې به د دوی هغه ژوند وڅاري چې دوی څه وخت بېدېږي څه وخت کښېني څه وخت یې معنا ده غفلت وخت یې قوت یې څنګه دی وطن یې څنګه دی نقشه معلومه کړي دا دوله سره چې دورې ولاړه هلته په بني اسرائیلي روایاتو کې چې دا یې له کیسې کوي معنا ده ځان شیا جوړ په هغوی کې دلته خورا غلطې غلطې خبرې راغلي دي معنا چې هغه نو دونه زورور و دونه غوزی به ورڅخه ودی چې یو داسې ونی وروی غورځېد خو سر کې ورو غورځه داسې هم پکښې هغه نه دي فقط دوی چې هلته ورغله د هغو ژوند چې وڅاري هغه نه پوهېده چې نابلده خلک راغلي دي نو دوی ویله چې د دې خلکو سره به زموږ جنګ ډېر مشکل دا ډیر قوي خلک دي غښتلي خلک دي اسباب یې ډېر برابر دي او موږ یې لا په تش لاس را روانې کمزوري خلک دي نو دا دولس سلا سره وکړه برای ویله چې ښه نو دا چې اوس ورسو موږ د موسی علیه الصلات والسلام قوم چې دا خپله د دې قوم دي خو دې د بني اسرائیلو څخه وه چې ودې ته موږ دا آل ووایو او هغه دا ناخیړي والا قوم دي په خدای کې پر راسپین لګي نو چې ورلو د دې قوت به نه بیانو ورته به وایي چې الله به توفیق راکړي در دې چې جنګ پام چې دغه د دې قوت مترخله و نو وزي څوک ته خبر نشي چې دا خورانه بلد غشتلی قوم دي د جنگ ډیر اسباب لري بیا جنگ نه کیده خلک دې چې دغه زیادل تراله چپ له دوه نفر چې یو شعب بن نون و چې دا په دانو قباوي کې بیا ورسته الله نبی کې چې موسی علی السلام او هارون علی السلام مرسوله بیا دې ور نبی کې یو دغه یو شعب بن نون یو کالب بن یقینا دغه چې و دغه دوه خل په ټونی ول شغه نه وکي بس ول جنگ ور سره کې ځا الله مرسته کوي انور پټ پټ واخاري خپل خپل قبيله باندې مقرر ار یو خپل قوم فوکي بارل په خدای کې جنگ ور سره وسی چې یو درته ولاړ سستی لس نس ور سره جنگ دلې د قوت او د بدنونو دوه ډېر ډېر غټ و زوري ام ډېر و دغه سی بارل جنگ نکي نو لس دلې چې د دوله څخه خبرې سي فقط هغه دوه نفر خپل د قوم نه خبر چې بارل جنگ ور سره کیږي بس په شپه بارا چې موسی علی السلام ورته ویل چې د دې جنگ دی د پښاونل بارل د جنگ په مرنه کیږي جنگ دا دی چې ووځي برابر موږ دا وطن ته ورځو علاکه موږ تر اکیده د شام آباد علاکه نو د خدای خو هر څه په واسطه پردي ورته وایه دغسې دی راکه دیږي پسې واخلي نو دا خو بده خبره ده نو لکه سړی چې وسوی چې لمونځ نه زه ولیکم خدای دې خپله وکړي نو رجب الله خو عبادت یې د الله د غاړې کې دیږي پسې واخلي باره موږ ورځو دا خو د موسی علیه السلام خبرې ور جواب کړ بیا هغه دوو نفرو نصیحت ورته وکړي بری ول دا خو الله تعالی موږ ته په تقدیر کې لیکلی دي چې راکوي چې مازې د شام د ار ښار خپلې دروازې بې پخوا درلودې چې پر دا دروازه ته مازې ورداخل سه په نیت د جهاد هغه خپل ازغلې ستاسې بیریږي د موسی علیه السلام د خبرې تایید دې دوو نفرو وکړي دا یو شعر او بل هغه کالب دی دوه باره ودارته برل کېږي تاسې درځي خو د الله حکم ونه دی باره ول یار موږ خو نس کولی که چیرې بیا هم جهاد فرض وي چاره نشته چې ودیسي موسی علیه السلام ته وویل ته یې خدای دې سره روان سي ورسې کړه به جنګ وکړي نو پوره دا څونه غلطه خبره ته خدای ولاړ سي ویل ته خدای سره روان سي جنګ به وکړي د علاقه به چشکي آزاد موسی علیه السلام ځینې ناامید شو خدای کې پر سپین لکه نو بره لاس پورته کې ویل یا الله پاکه زه د خپل ځان او د دورور اختیار لرم کې پر موږ فرض یې خو پر ورځار چم شي کېږي علاقه کوم مملکت کې اشي چې په دوه پر باندې ورځم که نه را باندې فرضیه نو زموږ دوی تر منځ یو ښه پیسه لا وکړو اوس ما په غاړه کې راچولی دي نو زه اوس په وکم سره سره ځنه نو الله پاک بار ول څلوېشت کاله پر دوی باندې دغه د شام علاقه حرامه ده نشي راسوته حرامه ده نه معنی لکه شی چې مرداري چې د خرغوش حرام دي دا معنی چې الله ول څکه ولا کړه څو کې دغه لکه سره چې یو شی غاړه ده نه معنی چې حرام دي تا ته ناروا دي چې به خره غره ناروا ولې معنی نه ده ورته څکه ولا کو کنه راو څلوېشت کار دي ته زه سزا ورکوم بره په دغه دشت کې لار دغه سې جوړ کړه چې نه مصر ته تلای شو ولا نه هغه ملک ته ورتلای شو چې موږ وېدا د چه شله بولې چې وتحیر ته ویل کېږي چې سړی لار نه شو وړي څلوېشت کاله په دغه ځای کې دی محاصره او یو یې پاتې چې عرب ورسره مزال به وکړي درځي مصر ته ولاړ شو مصر مله دی یا دی خو هغه مشار بالکل آباد ملک دغه ځای راوتلی هغه لارم نیبر کې د سار په برته پر هغه ځای وو د شپې او د ورځې چې مزار وکړي بل قانې سره پر دغه ځای چې تلای نو هغه د الله تعالی خبره سید نو څلوېشت کال کې د لیبر موسی علیه السلام هم بیا وفات شو هارون علیه السلام هم وفات شو دغه موجوده د نخړی چې کول دغه نسل اکثر مړ شو نور ځوانان څلوېشت کال کې چایز وان کیږي نور نسل د ترالی دغه بنی اسرائیل ورسته بیا دی ولاړ بره بیا وجه د هغه ځای بیا ونیوي هغه ځای پټه کې د هغه عمل قوت څخه قصه اصلا مختصره دغه ده هغه نور شان کی گډیږي هغه نو هغه رقم دي چې سړی پر باور نشي پکولای دوغه خلکو دغه تواج په باریک هغه تاریخي شیان دي کې دای سي کې دای سي غلط دي خدای غده چې قوتمن خلک وو غشتلی خلک وو بني اسرائیل د بدن ته بیره د پروګرام لکولای نه سو جنګ نو سکولای د پرورتله اوس بل ترجمه ته راځم کې دای سي خبره تشبیه دی لیاس نو نو دغه مکالمه ده دغه وخت چې دا وسه شروع کیږي چې دی الته ورنږدې سی وی دی وشامته جنگ لا نه دی شروع سوی ده دغه وخت الله ور شروع کړ هغه مکه خبرې ما دا جدي درته وکړه چې مسله پر دغه رقم چې فرعون غرق شو دی رااله په مصر کې شو مملکت یې جوړ کې پاتې الله ور نورسي هغه ځای امونیسی هغه د بیجنان خلکو په لاس کې دی هغه مقدس شهر دی شام خدان بیا و ځای دی حتی ابراهیم علی السلام چې د عراق د علاقې څخه هجرت کاوه شام ته لاړې دوره نو هغه د بیا مزکه د وسه کفرو په لاس کې ورسې ځنی وې نسی آزاد کې مملکت هدی لري پوج لري ورسی دی چې ولار البته چې سوچ هغه د ولوس نه پر آل راوړي دلته خو نو خبري شروع کیږي چې موسی علی السلام دی خبر کړ چې دلته جنگ کول پر ځای راځي شي وي نو مکالمه ده دغه ځای شروع کیږي نو په دې کې به وړاندې دی هغه نقض المساق راسي چې لا وعده ځنه اخست چې موسی صدر ته وایي کوي به دی وسرډ ولار دی نیکی نو نقض المساق دا دی بل شناعت شو د يهودو و اذ هغه وقدر فیات ک قال چې وی ویل دا اذنو تعلق د اذکور سره لري بس په قران کریم کې دا غسه چې اذ راس ال ته اذکور یا بل فعل ورسره یشول کی خدا ظرف دی نو در پیات ک اذ هغه وخت قال چې وی ویل موسی موسی علی صلاتو و سلام لقومه و خپل قوم ته څنګه یا قوم اذ ما قوم اذکروا تس خدریات کی نعمت الله نعمت ده الله علیکم پر تش باندې وری هغه ملا گایګی خو ته نصیحت کوي کی په پای کې خپل خبره بره پر راپورته کی دلته موسی علی السلام ترغیب شروع کوي ودیته د جهاد خبره نه پر راپورته کی چې جهاد پر څو دي درځي چې و جنگي نعمتونه چې الله زموږ سره رسول شکر دي تس خو نعمتونه در پیات کی مش خو غلامانو د فرعون هغه سره سره کول الله ځنی آزاد کو یاد کی نعمت الله نعمت الله علیکم پر تاسو باندې چې کړی وو د خپل قوم ته څنګه نعام کړو اذ جعل فيكم اذ هغه وخت جعل چې ګرځولې او فيكم پتیس کې انبياء نبيان پتیس کې نبیان را پاسولی خپل موسی پکښ نبی دی کنه دی خدا خپل هارون علی صلوات و سلام پکښ نبی دی کنه دی او بل په بنی اسرائیل کونه یوازې موسی او عیسی علی صلوات و سلام نه دی نو خپل یعقوب علی صلوات و سلام اسحاق علی صلوات و سلام ابراهیم علی صلوات و سلام خدا دغه وخت څخه دا را شروع جو خاطر نبی ګرځ دغه رقم جنو نو دا نبیان یو یاد کړل وجعلکم فی وجعلکم ملوکا وجعل او غرزولی از کوم تاسی ملوکان پاچهان دو نعمت یو ته ذکر کړتیس خدا الله نعمت تر پیات کی یو معنوی نعمت معنوی دغه چې نبی ان درک شي کی غرزولی دا معنوی دی کدا اس په خبره پویږي لکه اوس مثلا شری چې د نبی علی سم امت وای چې د خدای بندگان خدا الله د دغه نعمت شکر ولاک ادا کی چې په ارکی کی علما درته ستو ستر مشکل په حل دی دا کوسه د دې ځای چې ته خاص په سوجي کې علما او چوارسي دغه ځای جواب راو نو د اری مثلا د پاره به تتلی نو الله پاک پرتیشن پتیس کې نه بیان پیدا کړی دا معنی وی نعمت سو چې ستاسو د دماغ اصلاح پکول کیږي بل به دنیا وی نعمت دی دنیوی به د چاله ملوکیت تر لره درکې د مصر پاچی ستاسو د اغه ملک پاچی ستاسو چې په کې غلام اوسېدل چې په کې خرڅېدل یو تر بل ستاسو یې رخصولې د اغه ملک ته پاچا کړی دا به ظاهري نعمت دی نو ام معنی وی نعمت الله درکړي د ام چې ام سوري او ظاهري نعمت حسي نعمت درکړي دوار دور ته ذکر کړو د موسی علی السلام اذا غ وقت جعل تعالى غرزولي وفيكم بتسكي انبياء نبيان دي ابراهيم عليه السلام دوخت چراونه سس سلا د نبيان په چا کې را روانه په د بني اسرائيل کې وجعل او غرزولي اسكم تس ملوكن فاجها واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين واتا او الا در کړي دي کوم تسته ما د او ټول شان څخه یوڅه ما بعض ما اغه شان لم يؤت چې نه جوړ کول سي احد وهي چاته من العالمين د مخلوقات څخه د سچ عالمین او مخلوقات څخه چې الله تعالی کوم شیان ورکړي دي پردا په ټول مخلوقات خو الله نعمتونه کړي په دغه نعمتو کې یو څه د نعمتونو دي چې بل هیڅ چاته نه دي ورکړي چې هغه هیڅ عالمین ته نه دي ورکړي لکه کوم شی لکه د خپل د فرعون غرق پردا رقم چې تورته ګورې نن دارای کې خدای غټ احسان دي هغه د کوم دښمن چې تاسو غلې دی واسه طاقت کې نکیږي مګر هغه ستا په مخ کې چې مخ پر اواړه د عبارت ویني چې غږ کې خدای د بل څه سره دا کار نه دی سوی نو دغه سي نعم الله در کړی دی ګوره و آتا او در کړی دی کوم تست ما هغه سي نعمت لم يؤتي چې هغه نه دی ور کړی الله پاک احد او هي چاته من العالمین د مخلوقات څخه په دنیا کې نو دا نعمت در باندې کړی دا ته انعام جزئی وای کته دا خو جنو بن اسرائیل تر موږ افضل کړ چې دی ته الله د سي انعام ورکړي چې بل چاته نه دی ور کول سي په جزئی انعام باندې څوک تر بل چاته شي نه کیږي نه افضل کیږي زه تست خلاصه مثال هم چې د لوی کښنی په دګور سر په خلاص فرض کی چې یو سړی مسکین سړی دی یا د مثال په توګه عام سړی دی چې رتبه نه لري دی ودې چې انګشتری شایسته پیدا کړی د په دا غوته ده دا د علاقه گورنر خو دګر د کوټه مشر دی د مثال په توګه هغه چې په مجلس کې یاره لکه دا چې څه شګوت می پیدا کړی ده دا د ما ترا کړی وای اوس دا یو فضیلت دی تر هغه لري نو په دې د رتبه در گورنر ورسوه خدای جزئی فضیلت انګشتری د د په ګوته د غبل ځای نه د دې د خوښه ده ادي اوای ورته کیږي مګر پر هغه سر بیره باندې د درو په تر هغه لوري دای نه شي هغه به د سر ګوت مې نه پیدا کی خو په حال دا ورته خوښه سو دا یو دغه فضیلت الله ور لره ورکی چې د په مخ کې د دشمن ورته هلاکی او د چ په لاخ نه درو ګرځي د خروج نه جګر خي ورته وژنې نه دا داسې فضیلت وای ما چې بل چاته نه دی او تست مې در کړی دی دغه حالات است در کړی دی نو په جده دی په زیلت د نبی علی سم په امت نه ثابت کیږي چې بیا څوک دا وای نو دا خو خبر ورته وکړه د انعام ورته ذکر کی کې دا اس په خبر پوست معنوي انعام چې انبیا ملوکیت چې ظاهري انعام دی دا بل د دشمن غر کوالي ستا په مخ کې او بیل جه چې چې په لاخ ولغت ورغور زی درته مرش بیا ورته یا قوم ادخلوا الارض دا غي د پرجت خبرې اوس پر راپورټ کړه برای پوکر هغه ستمه یې ورته کښېښو اصلي خبره چې د جهاد پرجت هغه دغه يا قومي ازما قوم ادخلوا تش داخل سي الارض ودا غمزكته المقدسه تش دا ديره فاقده دا د شام زكته الله تعالی ارض دي مقدسه ويجد خود بي خدي رو پزرو ان بي عدل ته پد غزا کی شخ کینو اغه ابدال چ په اخر زمانه کی برا بیره ولاریږي د میجه سره ملګری کی راغم په دا شام کی ابدال د معنا د دا ولیان یو رتبه دا یو ډاله ده دم دلته په حدیث شریف کې راځي التي هغه فاکم زکه كتب الله لكم كتب چلی کلی ده الله علا پاک لكم ستسی ده پار گوره دل که دادی پوک رزیر امر لرواکی چه دام زکه علا ستسی پا نصیب کلی کلی ده در لر در کلی یه مازی تا پشه سر وشو پرو روان سب علا زای پتح دی ولی پی سلال تا سویه ده نو ته مثال سم په خله دا ورته ولې نو دا کې خضر واغ نسته هغه پاکم ځکه ته ورسي ور داخل سي كتب چې لیکل ده الله علی پاک لكم سیس ده پاره ولا ترتدوا تس مغرزي على ادباركم فخبول الشاو دا هغه ځای دی چې د ولس نقبان را وګرځیدل چې را معلومات راوي د جاسوسي په توګه تلیوه هغه لسنه پر پټ خپل قومونه خبر کړ چې د جنگ استعداد موږ نه لرو دا ډیر قوي خلک دي ادو خو نه خبر کړ مگر حکم خو د فرضیت ونه موسی علی السلام پر راپورته کې دوی چې دا خبر د نقبان څخه واورېدل برل مصر ته بوزو باراز نوښت شي په بل ځای نه ټینګیږي نه دا جنگ موږ کولای شو درځي چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شو الله دا غوښتي چې ولا ترتدوا درته مگر زه مصر ته څه کوي چې مصر ته ځغلی چې درځي خپل وطن ته ولاړ شو وطن خو دغه دی ابایي وطن پر دغه باندې وجنګېږه ولا ترتدوا تس مگر زی علی ادباریکم پر خپلو شاو باندې فتنقلبوا خاسرین فتنقلبوا تس به وګرځېږي خاسرین تاوانیان به وګرځېږي تاوان به دې ام څه شي ام به دې اخروی تاوان شي ام به دې دنیوي تاوان شي اخروی تاوان خو دغه دی خو جهاد فرض کې نه کوي پر شا باندې ځغلی دنیوی توان دې دغه دی خود پلار دې کوم ملک در سنې ولې دې خود دغه بده لاس و وزنه دا برابر د خود الله تعالی هغه د جهاد فرضي هغه نو فرصت بم در باندې راسي دغه د دې دنیا چې دې چې د دې دنیا شام شوکت چې کمیږي هغه دې ام دین او ام خروي توان ته ګوري ام چی شي دې دنیوی توان در لره ګوري نو کدای څه خبره پوهیږي دنیوی توان کم شي دې ستاد مملکت لجوالي او تنګوالي ځکه چې لږ دیوازې په مصر کې محصوري دا ګرد علاقه بدر څه خپاتي او خروي هغه د جهاد بدر څه پاتې سي فتنقلبو تسبو وګرځي چې مصر ته ولاړ شي خاسرین تاوانیان ام به دنیوی خسران په نصیب شي ام به اخروی خسران او تاوان په نصیب شي قالوا يا ذا غزا خد موسى عليه السلام خبري چا ول تمهيد التكشيش ورسي حكم د پرزيات التكشيش د دي عكس العمل تقول چا نقزي مي ساخت پکشي کرازي د دي خبر ادا قالوا دي فل يا موسى اي موسى ان بشك فيها فدا فاكم زك كي دا شام قوم دلت خد قوم دي جبارين چا دير زوره ورگي جابر و چاته غشتلی ته ورکی چې سړی پر بل چا باندې زبردست غشتلی نو دا جبارین جامه د برل پدی خودش قوم موجود چې جبارین په خدا کې موږ لاس ور لاس کې یو را غزار کو ته دغه سره موږ جنگه قالو دی ویل یا موسی ای موسی ان به شک فيها فدا پاکم ځکه چې ذاته موږ ور ولې وای نسی دلته خو قوم یو قوم سعباتی دلته جبارین چې هغه ډیر زبردست غشتلی و ان لن ندخلها وإنا تسمو سد خبر دا قوم ته ګوري إنا خو هغه إنا پر داخل دي خبره ته تأكيد ورکی کینو کی و إنا بشک مش لن ندخل لن خو بعد تأكيد د فاردي لن ندخل مش به داخل نصها و دا کجته حتی تر هغه وخت یخرجو چې دی وزي من هدا دا کجته څخه خدای دې دغه شی و باسي نه دغه څنګه د الله تعالی په واسنه کې دی دی کلمه تر اخاجي کې چې ګرد کلی د امن بره بزوار سره بره په دا کورو به د تامیرانو په دا باغو کې به بره موږ واړو ګوره دغه څه په دوا وسره رسی دغه څه خدای خاجي کینو لن ندخل موږ به اسکل داخل نو صحا و دغه قريه حتی تر هغه وخت یخرجو چې دی وزي من هدا دې کلی څخه فاین یخرجو فاین په شرط دې یخرجو کدی و وتل داغه خلک ووته من هدا دا کجس فانا بشک موږ داخلون داخلي دو کی بیا که نه در سره ولاړم دی ته پلا و بس نو بیا که زپات سم بیا راتو نو وس څنګه زپور ورسم شدید الله ته جنو معنا موږ بیا ګوره ف بیا څنګه خبر وکړي چې فانا داخلون بیا نو موږ خما خاور زو بیا نو د شک وته جد در سره زو پر تیار باندې قال رجلان اغدوانه پاره چې چې یو هغه یو شاعر دی بل هغه کالب دی هغه دوه خو هغه چې آل نه دی ویلي دا نور خو پټ آل ویلي د قوم سره خلاص کړ دي چې جنگ نه کړی دی اظهار وکړي ځکه جبارین خلک کنه دې څه خبرو په جباریت خو هغه لس نه پرو چې ودل چې آل ویلي هغه دوه خو پاته کې وغو د موسی علی السلام تایید شروع کی قال وی رجلان دوه نه پرو دا دوه نه پاره څوک من الذين ذا اغ خلق سيق يخافون چدي بيردل د الله څخه چې د الله د عذاب بيردل اغ دوله سرداران د اغ دوله سد دوه نه پاره نو وی ویل رجلان دوه خلق دا څوک دي من الذين ذا اغ کسانو څخه يخافون چې اغ بيردل د الله څخه انا عموم چې انعام کړو الله الا فك عليه ما فرضي بني نو فرضي انعام کړو دي چې غته رتبه د جنور کړي چې دا قوم لا تشفام کوي دا دوه نه پر والادخلوا عليهم ادخلوا داخل سي اي بني اسرائيل عليهم پر دغ عمل قوبن چ پد شام کی آباد کی الباب د دروازه څخه ته مازی پر د دروازه باندې ور داخل سه ته چې راځي مازی را سره پد شام چې اوله دروازه د پر دغه ته ور ننوزي فاذا دخلتموه فاذا غ دخلتموه چې ور داخل سي هو دغ دروازه ته فانكم غالبون فانكم بشك تش غالبون غالبه ياس ګوري دې دوه خلکو تر موسی علیه صلات وسلام هغه خبره دوی ته نو کوي اسان که برال ته مازې را سره روان شه چې په دروازه ور ننوتې چې پر غو باندې اوازه وموښي چې هغه د بني اسرائیل د موسی علیه سلام سره راله په شار راننوتل خپله به په تراټه درکدي وځي در خالي کوي د جنګ ضرورت نه پیدا کیږي دا خبره څوک کوي دا دوه نفره یې کوي چې دا د سرداران دي چې هغه عالی نه دي وایي پر موسی علیه سلام ښه درته وایي ته خو یله د غړي تښتېدلي چې زه به څنګه جنګ کوم جنګ دا نه غواړي ته مازې پر دروازه ور ننوځه خپله غالبه یې ولې خو هلته کتب الله تېر سوی دي چې الله ستاسې په حق کې دا ښار لیکلی دی چې تاسې کېږي هېڅ مازې ته راځه خلکو څنګه وایي ول ادخلو ته چې داخل سي علیهم پر داغه عمالقه باندې پر کومه لار ورسې الباب تر دروازې پر دروازه باندې ته مازې ور داخل سه که ته وانو جنګ یا فاذا هغه وخت دخلت مو چې تاسې ور داخل سي هو دغه دروازې ته فانکم بېشکه تاسې غالبون غلبه حاصلونکي تاسې غالبې هغه مات دي نور جنګ هغه نه کوي وعلى الله فتوكلوا كتوا يا نو خغت نو دبرو چ توکل خو وکنو توکل کر الله وکنو خو مې درته ویل چې شار ستاد استفس په نصیب لیکري دي وعلى الله خاص پر الله فتوكلوا تستوكلوا في توكل اعتماد با ورته وي کیج ان كنتم مؤمنين ان كنتم كتسياس مؤمنين مؤمنان كمرشتا پر موسی عليه السلام او پر هارون عليه الصلاه والسلام ایمان را وړي پر تورات مو ایمان را وردی خو پر الله توکل وکړه د الله ارڅه په واسه پرځه ته ونی نه پروزه چې یاد از ور وردی خوم جنگ نکیر ته ما ځان پر برابر که هغه سبب خو برابر کنو دنیا خو دار الاسباب ده چې هغه په دې پوس چې هغه دی راځي ما نه پرېږدي خپل الله تعالی په ځړه بیر ورنه بس زغلی دی بار ور شنو خو نو پرېږدان قالو دی ول یا موسی ای موسی ګوره د دې خبرې کې پام لانه وکړه ته تبم سیس پام تفسیر شریف لیکلی ده چې ودی ته د نصیحت خبره چا وکړه خدا دونه پر وکړه دی اوغوته په دغه سترګه لا لا ګوري چې اوغوت وای چې یار تا څه ویل د پر موسی علی السلام اخره وای چې معنی ته د خبرې یې لا الله خدا د ولس نقبان پر دې مقرر کړی او چې تا ته بد جن خبرې بیا در شي اوغوت و خدا نصیحت ورته وکړي چې درځي توکل وکړه د مخ واړو موسی علی السلام چې معنی ته ماته مرګ غیر ته بیا څوک قالو دی ول یا موسی ای موسی ان مر لن ندخل مر نداخلی رها و در شرط ستا به فکر دای چې بازار یو تک مره بونه دی را سره ولارس یا زو دا ته نداخلی ابدا ما دامو فيها ابدا قرض مر ما ته تم وکړه په خدای کز ما کده مکی ستا سره ولارس ما دامو تر هغه وخت چې دی دوام کوي په در شرط کې چې دغه عمل قدلتی په خدای کې مبوجه ګوره دا شچنګار ته کابل په اخر مرتل چې لن ندخل هم نه داخلی دا پلا چې ورسول برل ما دامو تر هغه وخت چې ابدا ما دامو چې زرکا لره ته وجه غږه ولا کړ پر ور ولې قالو دی ول یا موسی ای موسی ان به شک مر لن ندخل اس کله به داخل نو سها و دغه مقدس سم زکه ته شام دی ابدا د ګر دومر د پاره و ما مدام تر او ته چې دی وې د عمالقه فيه په داشته کته و فرض دی جهاد نو د فرض کار خو آسان دی فذهب لارس انت ته و ربک استا رب فقاتل تس بجنګ وکي دوري خو ستا د خدای په واسه نه کیږي خو یو ته یو خدای سره روان سي کرا بدلته جنگ وکي ګور فقط لا ورته وای چې معنی توري به تسي وچلوي تسي جنگ وکي ان ها هنا قاعد ان مش ها هنا دلته قاعد درته ناس زه د یانو زه کمر څه زما زه د یاده ته ناس يم د یاده مر ګرین دي خو زرو نه فرجنو مش د جی زنه تا خدای به ولر سي ګری به وجهګری چې کړي دي فتح کې مزمت لاس و شوره وز درس غلم بل درځم جنگ به تکه قال نو موسی علیه صلوات و سلام ته مبارز نی وخت له چې دا ډیر شو خان سپینسترګي خلک دي ته خدای جنگ وکي کارونه و خدای ته فرمای داد ستا عبادت چې پر تا فرض دي مال مثال دا چې له کسوی شو المنزونه چې خدای کینو په ما ویل کی خدای ته کی خدای می عبادت دی خدای ته فرمای قال نو موسی علیه السلام رب ربي از ما رب دلته دی لاس په دعا سو چې دا څه بد خلک ول این زخه لا املك ذي اختيار نلرم يا الله الا نفسي مگر نه د خپل ځان واخي او زما د ورور چې هارون علی السلام دي ته هارون علی السلام لازم خبر مني یو زم یو هارون دي د بل چا اختیار ما سره نست وان که په ما کې خود زم ففرق کني ففرق نو ته فرق وک جلا و علی وک بیننا ک منس کی زمش وبين القوم الفاسقين وبين فما بينسك القوم هذا قوم الفاسقين شي فاسق اذا جاء فاسق قوم او مستر من يبي سلاوك خني الناس مجن قال يا غدي يا جهادي فرض ني على سركيون قال انه الا فك فجواب كرت فانها محرمه عليهم قل فانها دغ كل شي الشام دي مقدس على كذا محرمه دا من عدا عليهم فرضي بانجي 40 سنه سرويشت كار ورنو بس سرويشت كار فرضي بانجي من عدا تديبو نزين دغي سرويشت كار من عدا خبرته بمصر تو لارس غير بيا خپل مزي وچرچي بار بیا سرويشت كار بعد بورس الا دا خبر وسره جوړه يكي هون في الارض یتیهون دی به تحیر و حیرانتیا کی لار بن سوای په ارض په مزکه کی فداغه مزکه به محاصره ولاکه یا مصر تر اسورسی یادت بهر لکه سړی چې کور سلار بس وړلې الله دلته دی محاصره ک تلويشت کاله په پرکړه شمال او هغه وخت به دی د جزای څخه وتل چې موسی علی السلام هارون علی السلام ګرد فوتسی او فاتسی و د جزاس یتیهون سمانه تیه و تحیر تا ویل کیجه و یه دیسی مزی که تا اون ویل کیجه تیش پا علا که ایس لار و نقش و نیچ رایی ویزه پر کم خواهد زنی ووزم نو یکی هون دی با متحیری وی فی الارده پا مزکا کی فلا تأس على القوم الفاسقين مگر وانا علا پاکو موسى علی صلاة و سلام تم یه وسیعت وکی والفلا تأس نو تغم مکو على القوم الفاسقين پر داغ فاسق قومانی پر جار نو بیامو صدا بن اسرائیل خو نوزما قوم علا پاک داس یو سره خو خدغه دی دی جنگ ما تر فرمای خو دی وجنګی شوخ چشمی اوس مسترګی دوغه نه ده بیا بن غم جن کې جن چې رجه دغه مړه کې چې د بن اسرائیل سره الله څه وکړه لکه و سم چې د مثال په تور پر دغه مسلمانانو په دغه ځکه کې دغه کفار ور ورې ته ولا ته وګوره دای چې وجل دین په پتلم کې پروت دی دین په نکتای کې پروت دی ته بیا پر جاره چې د سره دا وکړه خدای اول دا ور د الله تعالی احکامات کړی دي د چې سونه به جنې بیا غد کړی دي اوس خد کافر پر مسلمان دی الا فاک جن چې دی په مضمون کې د حدیث شریف راځي الله وزما جن چې وچاته سپکسو دی پر مادر جعل سپکسي جعل هغه خزده کده چې نجاسات ګلې دی غو نو صحیح شي خو دغه دی د شریف بد کیش الله وي دغه مسلمان پر مادر سپکسي زما جن سپکسي استعمالي نن چې څونه سپکاوي د جن مسلمانانو په خپل لاس وکړي دي کافر وګو نه قدر نه دی کړی او بغاری الله ته مرسته وکړه الله په خپل دي دغه د عمل دی هغه رقم دی نو دلته الله مصالح سره ته سوي فلا تاسته به غم افسوس نکه ارمان به نکه علی القوم الفاسقین پر دغه قوم فاسقین کته دا شقه و بوده خدا غزا میدان زم پر درځه دا صاحب نصیب لیکل سوی دی دا کلی دی نه و یا تو خدای بلار سین نو دا د دې هغه نقص العهد دی یهود ور یو قصه کې ادي راشکار اس چې دې دا غزه نقص العهد او کی بار دا وره وعده کړو چې تورات احکام به زم علیکم چې موسی علی السلام سره ورځې به کوم مگر په پای کې دا شی ځنی جوړ شو مگر هونه لکه دا د سرویشت کلو جزا چې دې تور کول څه مال دانو د محمد علی السلام د امت لپاره د عبرت لپاره دا قصه نه تقصیر د سنو چې ما زه سات ورته ریچ معنی دی دغه قصه جوړته کړی و چې د نقص العهد پای دا شی راوځي نو کې کې نه کې بل نو ستا کړ دي نو الله عز وجل امتی مسلمه ده نقض العهد سخه وصل نقض العهد معنی اغا پیمان چه مجا که لا اله الا الله محمد رسول الله ده الله سرکو اغا بایی چه مجا عمدی کو خو اغا ده طول محرمات سزان ساتل جی ده طول اوامیرو کولی چه در واسلان جی نو الله جلا نصیب کی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.